Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan'ın Konya Yöre ekibinden aldığı bir türküyle Gülcan Kaya geliyor mikrofona. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yâre vuruldum, çaresini siz bulun. Bülbül